نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى ناقلا قول عباده المؤمنين، ناقل قول عباده المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. دغزانغو katika إيمان. Baada kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salam Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hakika anasema Allah subhanahu wa ta'ala akiwanukuu waja wake waumini pale aliposema, au wao waliposema kauli ya Allah: Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, ewe Mola wetu usizipotoshe na kuzipotoa nafsi zetu baada ya kwamba ulikuwa umetuongoza. Wa hab lana min ladunka rahma, natupe kutoka kwako wewe rahma, innaka antal wahhab. Ayuha nasu ibadallah, tulizungumza katika wiki iliyopita fitnatun inda intita'i min ad-dunya, fitna ambayo inayomkumba mwanadamu wakati wa kukatikiwa na dunia, wakati wa kuondokana na dunia. Na fitna hiyo ndiyo fitna nzito, na ni wakati mzito ambao utaamua nani arithi janna ya Allah tabaraka wa ta'ala na nani aikose janna ya Allah tabaraka wa ta'ala. Tumetaja hadithi katika khutba iliyopita, hadithun alladhi akhraja al-Imam Muslim rahimahullah an Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala: inna ar-rajula la ya'malu az-zaman at-tawil بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النار، وإن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له بعمل أهل الجنة. حديث رواه الإمام مسلم. تمتلي حديثي قد كبيني كريتوبيتا كتوكا وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنا سيمنتم عليه الصلاة والسلام: hakika ya mtu anaweza akadumu kufanya matendo kwa muda mrefu, matendo ya watu wa peponi, thumma yuktamu lahu, kisha atakuja kumaliziwa amaluhu, matendo yake yatakuja kumalizwa matendo yake, biamali ahli nnar, jambo lake la mwisho kulifanya atakuwa akilifanya tendo katika matendo ya watu wa motoni. Na pia mwingine atafanya matendo ya watu wa peponi kwa muda mrefu, alafu mwisho kabisa atakuja kumalizika matendo yake kwa kufanya jambo katika mambo au katika matendo ya watu wa peponi. Tukataja hadithi hiyo, hadithi nambari 2651 katika Sahihi Muslim. Kadhalika inda al-Imam al-Bukhari alayhi rahmatullah an Sahl bin Sa'd radhiyallahu ta'ala anhu. Tukataja hadithi pia kutoka kwa Imamu al-Bukhari katika Sahihu al-Bukhari, hadithi kwa sahaba Sahal ibn Sa'd radiyallahu ta'ala anhu anin nabiy sallallahu alayhi wa sallam qali, hakika mtume alayhi salatu wa salam amesema, innal abda la ya'malu amala ahli an-nar wa innahu min ahli al-janna, hakika ya mtu anaweza akafanya matendo ya watu wa motoni akadumu na matendo ya watu wa motoni, wa innahu min ahli aljanna, hali ya kuwa mtu huyo ni katika watu wa peponi. Anafanya matendo ya watu wa motoni, lakini mtu huyo atakapokufa ni katika watu wa peponi. Wa ya'malu amala ahli aljanna, na inawezekana pia mtu akafanya matendo ya watu wa peponi akawa ni khamsu salawat, anadumu na ibada za sala, anafunga, anashikamana na ibada, anadumu katika masala ya ilmu na mengineyo, matendo mazuri ya watu peponi. Alafu mtume alayhi salatu akasema, wa innahu min ahli an-nar, hali ya kuwa mtu huyo anayefanya hivyo atakapokufa ni katika watu wa motoni. Akasema mtume alayhi salatu wasalam maneno aliyomalizia, wa innamal a'malu bil khawatim, na hakika si vinginevyo matendo yanaangaliwa umemaliziaje. Matendo yanazingatiwa kile kipindi cha mwisho, hapa ndipo matendo ya mtu yanapokuja kuzingatiwa. Ayuha nasu ibadallah, tulitaja baadhi ya mambo katika fitna za wakati wa kuondoka duniani katika hutuba iliyopita, ambayo hatuwezi kuyarejea kwa sababu tunakusudia kuendelea na maudhui yetu. Ayuha nasu ibadallah, ilamu anna lisu'il khatima asbabun wa lihusnil khatima asbabun aidha, tambueni ndugu zangu katika imani, hakika mwisho mbaya una sababu, mpaka inapofikia hatua mtu akaondoka katika mwisho mbaya katika dunia hii, kuna sababu zilizopelekea mtu huyu aondoke katika mwisho mbaya. Kadhalika husnul khatima, na mwisho mzuri pia una asbabun, una sababu ambazo zinapelekea mtu akaondoka duniani na mwisho uliokuwa mzuri. Na sababu za mwisho mbaya na sababu za mwisho mwema, zote hizi mbili mja anaziandaa katika safari yake au katika maisha yake, akiwemo katika ulimwengu huu wa dunia, akiwa anatembea, akiwa anapumua, anafanya harakati zake, ndipo anapoandaa sababu za kumaliza dunia yake, ima ni kwa wema au ni kwa shari. Ayuha nasu ibadallah, Abu Muhammad Abdul Haq ana maneno anayotaja, anasema ilam anna lisu'il khatima a'adhana Allahu minha la takunu liman istaqama zahiruhu wa salaha batinuhu. Anasema rahimahullah, tambueni ya kwamba hakika mwisho mbaya atukinge sisi Allah kutokamana na mwisho huo mbaya, la takunu liman istaqama zahiruhu, hauwi kwa yule ambaye dhahiri yake imetulizana katika manhaji ya haki, anayefanya dhahiri imetulizana. Kadhalika wasalaha batinuhu, na mambo yake ya siri pia yamekaa vizuri, kwa maana pamoja na dhahiri yake anaonekana ni mtu wa kheri, pia itazingatiwa, je, siri yake ni mtu wa kheri au mtu wa shari. Itakapokuwa mtu dhahiri yake ni mtu wa kheri na siri yake ni mtu wa shari, basi watu kama hawa hawawezi kupata mwisho mwema mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo mwisho mwema hauwi isipokuwa kwa yule ambaye umestakama, kad istakama dhahiruhu wa salaha batinuhu, dhahiri yake imekaa katika mstari wa sawa, kadhalika batini yake yani siri yake pia imekaa katika hali iliyokuwa nzuri. Akaendelea na maneno yake akayataja, akafikia sehemu akasema hivi, wa inna ma takunu, akazungumza kuhusiana na mwisho mbaya alipotaja su'ul khatima, yani mwisho mbaya, akasema wa inna ma takunu liman kana lahu fasadun fil aqli, mwisho mbaya unakuwa kwa yule ambaye akili yake inakuwa imeshavurugika, ameshajichanganya katika mambo ya haramu, ameshajichanganya katika mambo maovu, akili yake imeshavurugika, la yara khairan wala sharran, haoni khairi wala shari, basi mtu kama huyu mwisho wake mbaya unakuwa karibu kabisa. Au israrun ala alkabair, mtu ambaye ana kawaida ya kuendelea na matendo makubwa, madhambi makubwa anayofanya, inakuwa ndio dandan yake, inakuwa ndio daidano yake, ndio kawaida yake. Fayakunu hadha daidanahu, inakuwa hii ndio daidani yake, ndio kawaida yake, ndio mwenendo wake. Basi mtu kama huyu, mara nyingi mtu kama huyu anamaliza maisha haya dunia kwa mwisho uliokuwa mbaya. Wa iqlamuna ala al-adhaim, na kuyatanguliza kuyafanya madhambi makubwa. Min adhaim min kaba'ir adh-dhunub, akawa anayatanguliza na kuyatawana kuyaweka mbele. Watu kama hawa wanaingia katika mwisho mbaya. Farubama ghalaba dhalika alayhi hatta yanzila bihi al-maut qabla tauba, anasema rahimahullah, nawe pengine mambo haya kamzidi mpaka kafikia hatua mauti yakamteremkia, akajikuta anakufa kabla hajatubia kwa madhambi ambayo anaendelea nayo. Ayuha an-nasu ibadallah, anaendelea kusema Abu Muhammad Abdul Haq, anaendelea kusema, anasema au yakunu mimman kana mustaqiman thumma yataghayyaru an alihi wa yakhruju an sunanihi wa ya'khudhu tariqahu fayakunu dhalika sababan li su'i khatimatihi. Anasema alayhi rahmatullah, au inawezekana mtu alikuwa katika msimamo wa sawa, alikuwa amekamata dini katika hali ya sawa sawa, lakini yakatokezea iliyotokezea, shetani akamguri mtu kama huyu, akajikuta anaacha ile njia aliyokuwa anakwenda nayo. Kama alikuwa ni mtu wa ibada, mtu wa kuvaa mavazi ya heshima kama ni kanzu, ghafla unamwona amevua anatafuta mavazi yasiyokuwa ya heshima. Kama alikuwa ni mtu multaziman bil kitabi wa sunna wa qira'ati al-Qur'an, analazimiana kitabu na sunna na kusoma Qur'an, ghafla nikuta anaacha mambo kama haya, anaweka foni masikioni, anaanza kupigisha miziki anasikiliza. Kama alikuwa mtu amesimama watu wake ni watu wa kheri, ghafla anajiepusha na watu kama hawa, anakuwa watu wake wa karibu ni watu wa shari. Anasema watu kama hawa ambao wanakuwa na mneno kama hii, watu hawa huwa wanamaliziwa muda wao mbele ya Allah tabaraka wa taala wakiwa wanafanya kitendo katika vitendo vya watu wa motoni, umoto unawakuta wakiwa wanafanya mambo kama hayo. Ayuhan nasu ibadallah, anasema tena rahimahullahu taala katika kutaja au baadhi ya maelezo anayataja, anasema wayakunu inda almaut, na inakuwa wakati wa kufa kwake, kama dhali shaitan idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allaha rabbal alamin fakana aqibatahuma annahuma fi an-nar khalidain fiha wa dhalika jazaa'u adh-dhalimin. Anasema ni kama vile aya ya Allah tabaraka wa taala kwa watu kama hawa, Allah aliposema kama athari shaitan, ni kama vile mfano wa shaitan, idh qala lil insani kfur, anapofika mtu kama huyu ambaye hana msimamo wakati wa kufa, shetani anamtokezea anamwambia kufuru, kufuru. Falamma kafara, basi kwa kuwa hana msimamo, atakapokufuru tu, qala inni bari'un minka, shetani anamwambia mimi niko mbali na wewe, inni akhafu Allah rabbal alamin, mimi namuogopa Allah mola wa ulimwengu wote. Allah anasema fakana aqibatahuma, unakuwa mwisho wa wili hawa wanaochoni wakataja katika wili yao, wapo wanaochoni wanasema kwamba huo wa Ibilisi yeye na huyu shetani, atibatahuma mwisho wao, annahuma finnari khalidain fiha, ya kwamba hawa wataishi katika moto, watadumu humu milele. Na haya ndiyo malipo ya watu waovu. Kwa yule ambaye ana misimamo kama hii, mara anaingia katika ibada ya sala, baada ya muda anaacha kuswali, mara anaingia katika durusi anasoma, baada ya muda anaacha kusoma, mara anakuwa na watu wa kheri, baada ya muda anakuwa na watu wa shari. Watu kama hawa Allah anajalia mwisho wao unakuwa ni kuondoka katika ulimwengu huu akiwa anafanya kitendo katika vitendo vya watu wa motoni, waliyadhu billah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, amma ba'd. Ayuha an-nasu ibadallah, pamoja na haya ambayo tumeyataja ya kuwepo mwisho mwema na kuwepo mwisho mbaya, mtu anaondoka katika dunia hii anakumbwa na fitna ya wakati wa kufa, matendo yake ndiyo yatakayompa istiqama, yatakayompa msimamo, wakati huu wa kufa, na ndiyo ambaye atakayosababisha akakosa mwisho mwema na akaenda mbele ya Allah tabaraka wa taala akiwa ni mtu mwovu. Dhakara al-Imamu al-Qurtubi rahimahullah, ametaja al-Imam al-Qurtubi rahimahullah taala kadhia moja ambayo imewahi kutokezea. Anasema al-Allama al-Qurtubi rahimahullah taala annahu kana bi Masri, kulikuwa katika nchi ya Masri rajulun multazimu masjidan, kulikuwa na mtu ambaye analazimiana na msikiti, anapenda msikiti, muda wote ni mtu wa kukaa msikitini, anajihimu msikitini, anashinda msikitini, lil adhani wa sala, kwa ajili ya kutoa adhana, kadhalika kudumu msikitini kwa ajili ya ibada ya sala. Wa alayhi bahaul ibada wa anwaru taa, na alikuwa ana hima, ana uzuri katika ibada, akifanya ibada watu wanapenda, yani ibada yake anaifanya katika hali nzuri. Kadhalika pia alikuwa akimtizama hivi fura yake, bashasha yake, ana nuru za kumtii Allah tabaraka wa taala. Anasema faraqiya yawman lil manara, siku moja akapanda sehemu iliyoinuka, sababu wao walikuwa kwenye kuadhimu wanapanda sehemu iliyoinuka. Alipopanda katika sehemu iliyoinuka, ala adatihi lil adhan, kama ilivyokuwa kawaida yake kwa ajili ya kutoa adhana watu waje kwa ajili ya ibada. Wakana tahta almanara daru linasrani, na kulikuwa chini ya ile sehemu iliyoinuka, chini yake kuna nyumba ya mtu mmoja ambaye ni mnasara, kuna nyumba ya Mkristo iko chini ya ule mnara. Dhimmi, Mkristo ambaye anaishi katika nchi lakini dhimmi, yani si mwenye kupiga vita Uislamu. Fatala fiha, basi huyu kijana alipanda katika mnara akachungulia ndani ya nyumba hiyo. Alipochungulia ndani ya nyumba hiyo, faraa binta sahibi dar, akamwona binti wa mwenye nyumba ile. Binti yuko mule ndani uwani mwake amejiachia. Alipomwona yule binti katika ile nyumba, faftufti faftuti nabiha, akafitiniwa kwa mwili wa yule binti, akapata fitna. Fanazala wataraka aladhan, akaacha kutoa adhana. Wanazala ileha, na akashuka akamwelekea yule binti. Wadakhala dar, akaingia mpaka ndani ya nyumba. Binti alipomwona jamaa ameingia, naye anamjua kila siku anapandaga kule jua na adhini, leo nakuwaje anaingia muda kama huu nyumbani kwangu? Faqalat lahu, ile binti akamuuliza yule mwanaume, ma sha'anuki ma turid, una jambo gani, unataka nini? Kijana faqala anti urid, kijana akajibu akasema, nimekuja hapa shida yangu mimi ni wewe. Qalat limadha, binti akamuuliza, mimi kivipi, yani unanitaka kwa sababu gani? Akasema qala laha, akamwambia, qad salabti li wa akhadhti bimajami'i qalbi, anasema kwa lugha nyingine kama vile kusema umeniteka, au mtu akajieleza kwa mwanamke vile anavyoweza yeye, akamwambia umechukua moyo wangu wote, akhadhti bimajami'i qalbi, moyo wangu wote umeshauteka, umeshauchukua. Yani akhadhti bimajami'i qalbi kwa maana kwamba yani sehemu yote ya moyo imeshakuelekea wewe. Shahwan, katika hali ya matamanio yanazungumza. Qalat la ujibuki, na binti akamwambia mimi sikujibu, ila aribati, sitaki wale kuingia katika matatizo kwamba uje hapa na kadha wa kadha, siwezi, sijakuuliza kwa malengo hayo, niambie shida yako nini. Qala la, akamwambia atazawajuki, nataka nikuoe, ndio shida yangu mimi. Akatangaza nataka kumuoa. Qalat la, ye binti akamwambia huyu mwanaume, anta muslimun wa ana nasrania, wewe ni Muislamu, mimi ni Mnasara, tanioaje mimi? Wa abi la yuzawijuni minka, baba yangu hawezi kuniozesha kwako kwa sababu dini tofauti. Qala laha, ile mwanaume ndo akamwambia mwanamke, atanasa, je niwe Mkristo ili nikuoe? Yani yeye mwenyewe ndo anajizungumzia, wala hajaambiwa. Mwanamke akamwambia, in fa'alta af'al, kama utakubali kuwa Mkristo mimi pia nitakubali unioe, sina tatizo. Basi yule kijana alipoambiwa maneno kama hayo, fatanassara rajulun, yule kijana ambaye alikuwa analazimiana na msikiti, analazimiana na ibada, pale pale akajikuta anakubali kuwa Mkristo, akawa Mkristo. Ayuhannasu ibadallah, katika nchi ya Masri akawa Mkristo, liyatazawajaha, ili amuoe yule binti. Ali alipokuja mzee siku ile ile wakatambulishana kwamba amekuwa Mkristo, kwa lengo ile ile mzee akasema mimi sina shida. Kwa hiyo ikawa nasubiriwa tu sana misharitadi, nasubiriwa tu siku kwa ajili ya ndoa. Siku ile ile bado siku haijapita. Anasema al-Imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala wa aqama ma'ahu. Akakaa nao ile siku wakawa wanazungumza maneno mengi tu. Walipokaa fidar katika nyumba, falamma kana fi athna'i dhalika al-yawm. Katikati ya siku ile, ni siku ile katikati yake ilipofika, anasema raqiya ila sathi dar, alipanda katika kizingiti cha nyumba. Katika nyumba kulikuwa na kizingiti kimenyuka kidogo hivi, yule mwanaume akapanda kwenye kile kizingiti. Siku ile bado hajaozeshwa, bado haijafika hata usiku, kwa maana ni yule mchana, akapanda katika kizingiti cha ile nyumba. Fasakata minhu famata, bahati mbaya akateleza akadondoka akafa pale pale. Anasema al-Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala fala huwa bidinihi, tazameni alichokipata, dini yake ameikosa, wala huwa biha, na yule mwanamke pia ameikosa. Su'ul khatima, huu ndio mwisho mbaya. Ayuha nasu ibadallah, haya wanayataja baadhi ya wanawachuoni al-allama, katika wanawachuoni ambao wanaitwa Abubakar Ahmad ibn Suleiman ibn al-Hasan al-Najaji, anataja kadhia ya kijana mmoja ambaye aliambiwa wakati wa kufa kwake, fakila la, aliambiwa kul la ilaha illa Allah, ewe fulani sema la ilaha illa Allah, wakati wa kufa analathiniwa shahada. Alipoambiwa maneno haya, faja'ala yaqul, akawa kijana huyu anasema hivi, ya rabba qailati yawman waqad laghabat waqad lazibat aina at-tariq ila hammami munjab. Akawa anazungumza maneno kama hayo, ya rabba qailati, ewe mola wa yule mwanamke aliyesema, yauman waqad ladhibat, moja katika masiku aliyokuwa ameshatumbua ameshapata tabu, alisema nini, aina tariqu ila hammami munjab, iko wapi njia ya kwenda bafuni. Akawa anazungumza maneno kama hayo. Kuna njia pale ilikuwa inaitwa maeneo ya Basra, kuna njia maarufu ilikuwa inaitwa hammamul bath, hammam munjab, yani kulikuwa na choo kinaitwa hivyo. Kwa aliuliza aina tariqu ila hammami munjab, njia ya kwenda hammam munjab iko bafuni iko wapi? Akawa yule mtu kila akiambiwa sema haya ndiyo maneno yake akawa anayatamka. Asala alama huyu Abubakar Ahmad anasimulia, anasema kwamba huyu mtu siku moja katika masiku alikuja mwanamke mzuri Hasna, mwanamke mzuri ambaye alimpenda. Alipofika yule mwanamke akawa anatafuta njia ya kwenda kule bafuni, chooni akakidhi haja yake. Alipofika akasumbuka sana, baada antaibat kathira, baada ya kusumbuka muda mrefu, akamwona yule kijana, faraati rajula, akamwona yule kijana, akamuuliza aina tariqu ila hammami munjab, njia ya kwenda chooni ambayo ni munjab iko wapi? Huyo kijana kwa ishara ya mkono wake, fadallaha ila manzilihi, akamwonyesha ingie mlango ule pale, ule mlango anayemwonyesha ndiyo nyumba ya huyu kijana. Basi yule mwanamke akaingia katika ile nyumba, na yule kijana alipofika akaingia akafunga mlango. Alipofunga mlango, mwanamke alipojiona yuko yeye na huyu kijana wako ndani ya nyumba, alipotizama mazingira si chooni, faalimati annahu khada'aha, mwanamke akajua kwamba huyu mimi ni danganya. Mwanamke atajua kuwa vipi? Na alikuwa wakana taqiya, alikuwa anamcha Allah, alikuwa anamwogopa Allah, watakhafu alfitna watakhafu alfujura, anaogopa uovu, anaogopa fitna. Atajiokoaje mwanamke kama huyu? Ayuha nasu ibadallah, mwanamke fafarihat, akafurahi furaha kubwa kabisa, mpaka mwanaume akashangaa inakuwaje amefurahi. Akamwambia sikiliza, mimi najua shida yako nini, lakini ingekuwa vizuri hapa humu ndani tungekuwa na vitu tunavyohitaji, tungekuwa na chakula, tungekuwa hata na vinywaji kidogo, ndio tungefanya mambo yetu. Mimi niko tayari, sina shida. Yule mwanaume kwa furaha kubwa, fashtadda farhuhu, furaha yake ikawa kubwa, ikabidi akimbie mara moja akamwambia, nipe saa moja tu, atiki biha, nitakuletea vyote hivyo, nipe risali moja tu. Akaondoka, akaacha mlango wazi, akaenda mjini kununua hivyo vifaa. Ile mwanamke alipoona mlango mbaki wazi, shida yake ilikuwa ni kuondoka, ikabidi afutue njia yake akaondoka zake. Aliporudi huyu mwanaume ameingia mule ndani, amuone huyu mwanamke, akatafuta huku na huku, na moyo wake tayari ulishokuwa ameshakufa kwa yule mwanamke. Ikawa mwanaume kama huyu anaongea maneno kama vile chizi anatafuta mtaani, akawa anasema ya rabba qailat ghadhibatin yawman wa qad ladhibat aina at-tariq ila hammam munjar. Akawa anazungumza maneno kama haya. Sasa jirani yake akamuuliza, halla ja'alta sari'an idha dhafirta biha hirzan ala ad-dari aw quflan ala al-babi. Anamjibu katika mtindo wa beti, na yeye hivi ukumwekea pindi ulipompata, hukuweka ulinzi nyumbani au ukiweka kufuli kwenye mlango asitoke? Akawa anaongea maneno kama haya, ikawa ndizo beti ambazo huyu kijamaa anazirudia katika maisha yake. Kila kumbuka tukio kama hili, akawa alitunga beti maalumu, akawa kila kumbuka anaziimba beti hizo. Falamma kana yawmu mautihi, ilipokuwa siku ya kufa kwake, alipokuwa anaambiwa kul la ilaha illa Allah, sema la ilaha illa Allah, basi akawa anasema ya rabba qailatin yawman, ya rabba qailatin yawman wa qad ladhibat aina at-tariq ila al-ammam munjab. Akawa anazungumza maneno kama haya akikumbuka tukio ambalo amelifanya, na baada ya kutamka maneno kama haya, fakharaja ruhu, ikatoka roho yake ikaenda mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo basi, matendo ya mtu anayoyafanya itakuwa ndiyo sababu ya yeye kupata mwisho mzuri au mwisho mbaya. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.